Direkt pozdravit nga studio e radios Kosova e Lirë, ju përshëndesim ku do që ndodheni. Jeni në frekuencat 94.2 MHz, takovi se ishtë si qdo të martë në emisionin tonë dhe tuajnë të njojmë të vërtetën, emision kjo edukativë fetarë. Jemi një javën e fundit të muajt djetor dhe në ditët e fundit të këti viti kalendarik. Sot në kuadrë të temën se emisionit tonë, me kërkesën e shumë pyetjeve që në kanë arritur dhe që kanë të bëjnë me vitin e ri, si që patëm lejruar dhe javën e kaluar, do të keni rastin të dëgjoni diçka rrëth historiku të vitit të ri, realitetit të vitit të ri, qëndrimet e islamit rrëth kësaj problematike dhe shumë çështje që ju interesojnë për të dëgjuar rrëth vitit të ri. Edhe sonte kemi nderin dhe knatsin që në studio të kemi profesor doktor Shefqet Krasniqin, ligjërues në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë dhe imam në Xhamin e Madhe. Ky emision, si çdo herë, mbetet edhe në internet, në webfaqen www.krenaria.com dhe në programin e Palltallkut në seksionin By Language Europe në dhomën Islamin e Gjuhën Shqipe. Pas përfundimit të ligjëratës së profesorit, ju keni mundësi të bëni pyetje direkt në numrin ton fix 249-237, prefiksi për Prishtinën është 038, ndërsa mund t'i dërgoni pyetjet tuaja në formë të shkruar në mobilin ton 044-156-614. Ne pa humbur kohë, i dëshiroj mirëseardhje profesorit. Selam aleikum profesor, mirëseardhje. Aleikum selam dhe mirësevgjim. Bismillahirrahmanirrahim. Të zemrat tona në ndryqoj me të shpirët aton në bërë Koranin kushtetut ligj fe dhe në obligoj neve muslimënve që krejt jetën ton të kem mrenda kornizave të kësaj kushtetute mbranda ligjit të Allahut të madhruar. Nuk la mangu asë gjimadhi Allah për neve muslimanve. Nuk në ngarkaj tepër dhe rënd sa që s'mund të bajmë, por edhe nuk la mangu asë gjë. Nga ana adhurimeve, ibadeteve, nga ana e jetës së përditshme, gëzimeve, hidhërimeve dhe të tjera, gjithë gjë nësë qarej neve i madhe Allah në Koranën e madhruar drejt për së drejti apo në përmjet pe i gamberit i ti Muhammedit Aleyhi Selam në sënetet e bekuara. Është ashtu si thatë edhe ju, jemi në prag të një feste të madhe, shumë të madhe, dhe kërë thime të madhe kemë për qëllim të njohur të kënjerëzit në thojza festa vitit të ri, jemi në fund të vitit kalendarik të romakve, jo të muslimanve, sepse viti muslimanve, kalendari muslimanve qarkollon leviz dhe ai na vjen neve mas një muaj e gjysme, ndërsa kalendari romakve është i qëndrushëm, i palevizshëm, dhe dhjetori gjithër është fundi muajt dhe mu në këtë kohë në dimër vje fundi vitit dhe fillimi vitit tjetër. Kjo nuk qenë shumë pesh, qka qenë pesh fundi vitit gjithësisht kjo festë cilën e quaj njerëzit viti i ri. Kjo qenë pesh shumë dhe ne si muslimon pjestar të kësaj shëqërije të tokës së Zotit në tokët Allah që jetojmë dhe iftar të libri të shajtë e Allahot dhe emas duhet ta kuptojmë realitetin e këti vitit të ri të kësaj feste. Këtë fest të madhe të ashtë të quajtur vitit ri të cilën festojmë edhe ne kosovarët. A thua kemi të bëjmë diçka me këtë fest? apo thjesht i pasojmë të tjerët, si që jemi mësuar të i pasojmë edhe në fusha tjera. Pastaj ne si musliman, a kemi të drejtë të festojmë këtë fest, apo festimi saj është mëkat dhe gjëna për neve. Për ta kuptuar këtë, së pare mendoj si a vlen të adim se nga ka preardhen dhe zanafilën kjo fest, të cilën katë shumë e madhrojnë të krishterët në veçanti, por edhe shumë popuj të tjirë dhe prej tyre dhe një pjesë e madhe muslimanëve dhe prej tyre edhe ne kosovarët. Në enciklopedin britaneze, në vëllimin 32, shënën se preardhja kësaj feste është nga Roma e lashtë pagane, të cilët kanë pasur një zot që e quajshin Jan, apo ata thojnë Gjan, ku këtë dit e kishin si fest të zotit të tyre, të këti zotit Gjan, dhe në emër të këti zotit e quajten edhe muajin e partë të vitit Gjanuar, pra Januar. Pastaj, ata kishin edhe një njeri që ishte njohër me emrin Nikolas, i cili u sill të dhërata njerëzve në veçanti fëmijëve për festën e Zotit të tyre. Pastaj gradualisht kjo festë u bë tradicionale të romakët e vjetër. Me kalimin e romakëve në krishterizëm, sepse ne e dim se romakët kanë qenë pagan, idhujtar, politeista, pastaj janë futur në krishterizëm më vonë, dhe pasi kalojnë romakët në krishterizëm, e marrën këtë fest me vete, dhe në vend të Nikolasit e sjellin një prift, sepse Nikolasi ishte pagan dhe nuk e donin me paganizmin, dhe ky prift i një me emrin Nuvi, i cili edhe ky u sill të fëmijëve dhurata, dhe gradualisht kështu përhapet edhe tek popujt dhe fejet e tjera, që ky prift tek të tjerët nuk quhet me prift, por quhet babadimer, edhe tek ne, tek shqiptarët. Pra zanafila e kësaj feste është nga romakët e vjetër, nga paganët. Ne gjejmë se në këtë fest, apo kjo fest është lidhur edhe me brev, me pishqi, thët populli. Preardha e këti brevi, e që i themi ne edhe kësaj pra pishe, që është sëtë përhapur tek ne, mjerisht edhe tek muslimanët, besimi krishterve për bredhe nështë se bredhe është një loj pëme që si el fat, në atë shtepi gjatë tër vitit. Dhe kur Evropa ka lën nga idhujtaria, atër bredhen apo pishen e qmonin më shumë se çdo pëmë tjetër, dhe deri në shekullin e 7, ata këtë pish, apo këtë bredhe, apo këtë pëmë e quanin pastaj pisha e gjenetit apo pema e Ademit alayhis salam. Pas shekullit 6 ndruan këtë term dhe quajshin pema e Krishtit, Jezu Krishtit, pra pema e Isaut. Pri besimeve të tyre është se ai cili është i lumtur natën e vitit të ri do të jetë i lumtur gjatë tër vitit. Për atë arsye, dhe e mësë këtë natë dohet me qeni lumëtur si mbas tyre. Së fest e Zotit pagan vetje, e Zotit tyre Gjan, edhe dhe të me qeni lumëtur që përfestojnë festën e Zotit ton. Për atë arsye edhe sët, i gjenë njerëzit, në me qantina për media, kuraru njëri tjetërë në tjera tjera, thonë se dita me lumëtur në vete, ku dihën me qeni lumëtur në me harru harresë, me brengat e mërzit e tjera, e ka burimin nga kjo, se ai cili është i lumtur këtë ditë apo këtë natë realitet do të jetë i lumtur gjatë tër vitit, gjatë që s'ka bëjmë realitetin kur gjatë, sepse ditët dhe netët ndryshojnë, se djeri mund të jetë i lumtur, sante të jetë i lumtur, nesër mund të jetë i palumtur, i shqetësuar, i mërzitur dhe kështu me radhë. Gjithashtu dhe zbukurimi pishës apo i brevit Në këtë natë, me ngjyra të shumta simbolizon Krishtin Isaun alayhi salam, keni se ai ka sakrifikuar veten e tij për njerëzimin që vin pas tij, e që do të thotë për larjen e mëkateve apo pastrimin e gjunaheve të njerëzve. Pra, këtë zbukurëshin, këtë brevë zbukurëshin me lule të ndryshme, e zbukurëshin edhe me qirinjë. Pra, vëzër, viti ri fest pagane, dhe në ka të bëj me fejnë krishtere, dhe asë me fejnë evreje, dhe asë me fejtë tjera. Pra, të arsye, deri në shekullën e tret, priftat krishter nuk kanë pranuar që të festohet diçka e veçant në fund të jana, në fund të dhjetorit si fest krishtere asnjëherë, dhe se gjithherë kanë festuar 25 dhjetorin që festojnë edhe sot në mbar botën, apo 6 janarin që festojnë edhe sot kisha tjetër lindore. Pra deri atëherë nuk kanë pranuar të festohet pas ardhës e Jezu Krishtit të festohet diçka që ka quhet viti i ri, por më vonë është futur edhe tek krishterët, edhe qështash pas të është përhapur edhe tek vete tjera. Për neve që ka është më rëndësi të ndëruar vëllezër dhe motra, është që ta dim qëndrimin e fes ndaj kësaj feste, qëndrimin e islamit, sepse prej ardhe zanafila saj është vetëm një njohuri ku na shton diapazonin ton të njohurive të përgjithshme, por mbi të gjitha mbetet se çka thot Kurani dhe Suneti, çka thot Shariati për atë vepër, cila do të qoftajë pra në këtë rast për historia, për realitetin, për festen e vitit të ri. Të ndëruar vëllezër dhe motra, një gjë duhet ta dim se islamin në mënyrë të prerë në kanë ndaluar të pasojmë të krishterët dhe evrejt. Feja jonë nuk ka nevoj të marrë prej feve tjera. Është e pambarur. Është e plot. Pejgamberi alayhi salam në ka tërhek vrejtjen që mës të pasojmë ata. Në anën tjetër në ka të rëguar se ju musliman dhe të vjen koha kur do të pasenit të tjerët, në veçanti të kryshtarë dhe evrejt, dhe se çdo gjë që e bëjnë ata do të që duket juve mirë, pas të dëgjuar realitetin e saj, por mjafton që të tjerët e bëjnë dhe edhe ne duhet ta bëjmë. Shif se çfarë thotë pejgamberi alayhi salatu wassalam në lidhje me këtë. Kemi pasuar rrugët e atyre që kanë qenë para jush fërkem, pra kemi pasuar tërsisht, sa që edhe nëse futen ata në birë të hardhuces apo të gjarpnit, keni me u futur edhe ju, atë shumë që do të pasën një ata. Kër kanë dërgjuar shok të pejgamberit alayhi salam këtu fjalë se do të vjen koha që do të pasojmë ne ata dikend kaq shumë, janë çuditur dhe kanë thonë: "Kënd ja Rasulullah, kush janë ata që do të pasojmë ne atë shumë?" Pejgamberi ka thonë: "Evrejët dhe të krishterët." Keni kujdes bashkë me mua. Këtë thënje pejgamberi alayhi salam e ka thonë para 14 shekujsh, kur muslimanët nuk i kanë pasuar as pak të tjerët, e në veçanti evrejt dhe të krishterët. Fundja fundës, s'kanë pasur ata diçka të mirë që muslimanët të lakmojnë atyre, dhe nuk kanë pasur ndonjë ndikim të madh në atë kohë. Por me gjithë atë, pejgamberi alayhi salam i frymzuar nga Allahu i madhruar, i cili e di të ardhmen, po na tregon se çka do të bëhet me muslimanët në të ardhmen, pra më vonë, kohën e sodit. Pra, thënia profetike para 1400 viteve ka qenë, ndërsa sot po bëhet realitet. Ne po i pasojmë ata fërkem. Aja ka thonë këtë atëherë, ndërsa ne paralizojmë apo përjetojmë atë sot. Po i pasojmë të tjertë fërkem, gjurëm, çka bëjnë ata, bëjmë edhe ne. Thjesht, çka bëni huaj, bëjmë edhe ne, pa e analizuar, a është e mirë e keqe, pa mërësisht është Allahu i kënaqur me atë vepër apo hidhruar, pa mërësisht, a i për këtë fes dhe kulturës son, apo jo, kërësoria është, po bëjnë të tjerët, bëjmë edhe ne. vëzër dhe motra, Allah i madhruar, thët duke na tërhjekur vrejtjen, që mos të bëhemi si ata që kanë qenë para nesh, ku thot, më falni, dhe mos të bëhemi ju muslimon, si kur se ata, për atër kështerë dhe vrejt, të cilët janë ndarë, ata janë ndarë, dhe janë përqarë, pasu kanë ardhur argumente nga Allahu i madhruar. Nësë kaptinën Ali Imran ajetin 105, dhe ndarën dhe përqarën e tyre e vërtetën dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pra Allahu thot, ata janë përqa, ata janë nda, mësë bëni ju muslimën si ata, mësë bëni. Atyru kanë ardhur argumentet, u ka sjellë Allahu librat shajta, pejgamber i kanë kundërshtuar dhe janë përqarë. Pejgamberi vërtetën këte, pra këtë ajet kuranor që fletë për përqarën e atyre që kanë qenë para neve, pra ymyteve dhe mileteve dhe shëshërive që kanë qenë para neve. Thetë alehi salatu e selam, janë ndarë e vrejit në 71 grupe apo sekte dhe janë ndarë të kryshterët në 72 grupe apo sekte dhe do të ndahet ymeti im muslimanët pra në 73 grupe apo sekte dhe vazhdojnë hadithi. Pra atam të me hershmet, e kanë lëshuar rrugën Allahut dhe janë ndarë dhe përqarë. Pra mos e bëni edhe ju muslimon si ata duke i pasuar ata, se mund të bëni në shkallën e tyre të hidhruhet Zotin nda jush si që është hidhruar nda i tyre më heret dhe ju vetëm kaq. Por edhe më largë Allah i madhruar, duke ditur rrezikun e madh që paraqet pasimi i tyre që kanë, i atyre që kanë qenë para nesh, në ka ordhruar që për çdo ditë sa herë që falemi namaz, të lusim Allahun e madhruar që të na ruaj, të mos të na lë që të bijem në rrugën e evrejve dhe të krishterve. Dhe atër kur themi gajrul magdubi alejhim wale dalin, që do të thot dhe mos na udhëzo në rrugën atyre që ty je i hidhruar, e as në rrugën atyre që kanë qenë apo që kanë qenë të humbur. Allah është i hidhruar vëllezër në evrej, sepse kanë ditur të vërtetën, por e kanë shkelur atë, e kanë injoruar. Ndërsa të humbur janë ata të krishterët, sepse ata kur nuk e kanë ditë asë që e dinë se çka adhurojnë. Nuk i njofin parimet e fesë së tyre të vërtet, dhe prej mëzdije e adhurojnë Jezusin apo Isaun. Si do të qoftë çështja atyre që për neve nuk është më rëndësi, për neve është më rëndësi se Allahu në ndalën që t'i pasojmë të tjerët dhe mës t'i përngjajmë atyre. Dhe prej ngjashmërisë së tyre, pa dyshim, janë edhe këto festat të cilat t'i festojnë të krishterët dhe evrejt. Si 25 djetori, 6 janari, 31 djetori, jashtë të quajtur si viti ri dhe të tjera. Më falni. Dhe s'është me rëndësi cila fest është. Kryesore është se si janë fetona, si janë festa të feson, dhe se Allahu na ndalën që të përngjajmë atyre në adhurime dhe gjithashtu në festat e tyre. Sepse vëllezër dhe motra, festat janë pjesë e fesë dhe borojnë nga feja. Për shembull, ne muslimanët a mundemi ta mohojmë se bajrami nuk është pjesë e fesë? Kjo është më rëndësi, sepse ka prej njerëzve të cilët thonë se ne nuk e pasojmë vitin e ri apo do një fest tjetër se pjesë e fesë të krishterë apo kujtë do qoftë, por thjesht një datë ku hajmë dhe pimë dhe knaqemi. Dhe se ne nuk pe adhërojmë Allahun në atë mënyrë që adhërojnë ata. Dhe ne themi se festat janë pjesë e fesë. Për atë arsye themi, apo bëjmë pyetje se, a mund të mohojmë ne se bajrami nuk është pjesë e fesë? Bile festat janë ato ku mësë shumë të në përmjetyre për hapët feja. Sepse në përmjet saj, pra, asaj feste, paracitet ajo fe, së cilë si për këta e fest, në vesh, në ushqim, në të folur, në të përshëndetur dhe të tjera. Ndërsa rritë e tjera fetare, si për shambull namazi, agjërimi, edhe pse janë pjesë e fes, pjesë e dinit, bile dhe më të rëndësishme se sa festat, ato mund të bëhen fshehëra zi. Nuk kanë dikim të madhë sa kanë festat. Ndërsa festat janë gjëra që duken, që paraqiten. Pra, duhet të pajtohemi në me këtë realitet. E nëse pajtohemi se festat janë pjesë e fesë, gjatë që është pashmangshme, edhe ti i mban ato festa, pra mban vitin e ri në këtë rast, atëherë te ke mbajtur një pjesë të asaj feje që i takon ajo festë. Pra i ke përngja atyre në një pjesë të fesë. Dhe ai që i përngjan dikujt një diçka, ai është me ta. Sepse ai po e do atë, po e qmon. Dhe kur e dën diçkafin dhe e qmon atë, atëherë ti je me ta. Je me ta në këtë botë, në përfesta dhe gëzime dhe hare. Dhe do të jesh me ta dhe në botën tjetër kur të dalësh para Allahut të madhruar. Këtu lidhen zinxhir njëra me tjetrën. Njerëzit mendojnë se është punë e vogël që njeriu ta madhërojë një pjesë të fesë tjetër përpara islamit. Por ja këtu shkojnë zinxhir, se kur e madhëron diçka për një pjesë, e ka madhëruar një fe që përket ajo pjesë e saj, pra kjo fest. Dhe kur e ke madhëruar atë fe, e ke ulur dhe ke nënçmuar fen tënde. Dhe kërë ke madhëruar fenet të tjerve, ju ke bashkangjitur atyre, je bashkë me ta. Dhe kur je bashkë me ta në kjo dynja, je bashkë me ta në botën tjetër. Kur të dalësh për Allahu Azza wa Jall, kush është prej neve, muslimanve, ai cilë është i kënaqur, mori në gjallë së bashku me fetë tjera. Dhe gjënë që ka dhe pejgamberi alayhi salatu wa salam lidhe me kënë gjajshmeri, thët aje cili i përngjan i populli, aje është me ta. Aje cili përngjan i kongtari, aje është me ta. Aje cili përngjan i njeriu të mirët e sinqert, aje është me ta. Aje cili përngjan i harami dhe një hajni, aje është me ta. Dhe kështu më radhë, është me ta edhe në këtë dunja, se njerëzit e identifikojnë në bazë shoqërisë dhe shokve dhe veprat e tij që i bën me ata shokë. Por është me të edhe kur del para Allahut të madhruar, pra gjikohet bashkë me të. Pra të arsi është shumë më rëndësi se me kanë rënë dhe kanë shoqërohesh dhe çfarë vepra bën me të tjerët, sepse ato i kanë pasojat e vetë edhe në ditën e kiametit. Pra e cili përngjan i populli, ai është edhe me ta. Pra vëllezër dhe motra, kjo është një pika shumë të shkurtra për sa i përket dispozitës fetare në lidhje me festimin e kësaj feste të ashtuquajtur viti i ri. Pra, fest pagane nuk ka të bëjë me realitetin e krishterizmit, por ja është futur krishterizëm. E kanë futur ata të cilët kanë dëshirë me ngop epshet e veta, me honër dhe me pi në krah të tjerëve. Është përcjellur gradualisht edhe në përfet dhe shëqërit e tjera, dhere sa ka ardhur edhe tek muslimanët. Të këne në Jugoslavin, në ish Jugoslavin, e vjetër tek muslimanët dhe këtë pjesë të kësaj bote, konkretisht në Kosovë, nuk ka qeni njohur viti i ri, ka qeni njohur të komunistat. Ata kanë përhapur këtë festë viti i ri, sepse atyru ka konvenuar që të hajnë dhe të pinë, duke i numruë kishe të arriturat gjatë vitit që kanë arrit ata, dhe hadhe pe në shtresën dhe në korrizin e klasës punëtore, të cilët janë rjev duke punu për në kafshat buk, dhe kanë shfryzu mjetet e informimit për ta përhapur në gjdo shtëpi dhe mjerisht. Komunizmi shkaj, u larguar partia, por mbeti viti i ri të muslimanët. Nuk shkoj viti i ri me ta, nuk shkoj me komunistat, mbër mbeti të këne edhe sët. Dhe u përhapë në për gjdo shtëpi, e cila kremton thuaj se gjdo shtëpi këtë fest për pas atyre që kam shëruar Allahu, hajnë dhe pinë dhe knaqen dhe i shryjnë epshet e veta, lavdrojnë, urojnë për suksese në vitet e ardhshme, harxojnë para kot dhe pa dëshim se më së shumti që ka përfitojnë janë tregtarët, ata të cilët bëjnë reklama të mëdha për të shitur, i zbukurojnë dyqanet e tyre me mallra të ndryshme, kinseve me çmime të vëllitshme për të ashitur atyre shkurt pamsve për këtë natë. Dhe mirë është të gjenë qytetarin e shkret, fshatarin e shkret me men të mëngta, hargjën për këtë natë që ka nuk hargjën ndoshta për një vit të plot dhe nuk di që shmithana ti njëri i meqëm. 2 milion shqiptar nëse hargjojnë nga 1 euro mra në natës, në këtë natë vitit i ri bëjnë 2 milion euro, po nëse hargjojnë nga 10 euro po nga 20 euro po ka kush që hargjojnë ka 200-300 euro, këtu janë miliona euro vëllëzër dhe motra, të cilat shkojnë kët u ipen para këngëtarëve dhe këngëtareve, të cilet edhe ashtu janë virus i kësaj shoqërie dhe i arjepin lëkurën e qytetarit të shkret. Ata përfitojnë ndërsa populli harxhon para të mëdha, investime të mëdha nga njëra anë, ndërsa nga ana tjetër ankohemi për vërfëri, ankohemi për mungesë të buxhetit, për mungesi të buxhetit, edhe ankohemi dhe ankohemi. A thonë nuk ja vlen që këtë masraf të pric, hargjim të panevejshëm, i cili për pas që hedhen Allahun, për pas që nuk ka vend për muslimanin të bëj asniher në veçanti për hirë të kësaj feste, a thua se kurse kjo hargjimi madh, kjo shume madhe të hollave, të ishte dedikuar për institucione, për asfaltimin e rrugve, për infrastruktur, për invalid, për pensionista, për njerëz me aftësi të kufizuara, dhe për të më kë, shëpë kë, dhe për të tjera ministri, dhe thua e lirësht për këtë Kosovën, anë dhe të kishëm pasur punët një më mirë. Nuk ka dëshim se po vëllëzër dhe motra, dhe nuk ka dëshim se pajtoni me mu, por ja që i pshëtona për në mashtrojnë, edhe pse nga njëra anë po themi se viti i ri po në thenë ruzën e shpines, si kurse atje kur vjen kohë e verës shkujmë dhe mësim bregdeteve dhe thehemi në ruz edhe him do shta bërq, gjithashtu edhe për këtë fest i vitit i ri. Haram vëllëzër, gjunah dhe mëkat, tut një Allahu të bareke wa ta'ala, tut një Zotë të madhruar, nuk guxon dhe nuk ka hapsir muslimani që në shtëpinë e vet të mbaj këtë fest, të urej dikuj diçka dhe të pranej urime nga dikush. Nuk dua që të ma uron askush këtë fest, as nuk dua t'ja uroj askujt, sepse nuk është fest e imja, është fest e paganve, ata le t'ja urojnë njëri tjetërit festet, le t'ja urojnë ata, e kanë fejnë e vetë, por ata pagan të cilët e kanë pasur këtë fej, zanafilën e saj dhe fillimin e saj, tham kanë shkuar, kanë vdekur, kanë ardhë pasus të tyre, dhe ata mbajnë, sepse nuk është më rëndësi për krishterizëm për festat të caktuara, ata nuk e kanë të përkufizuar vetëm këtë dhe ate, ndërsa ne si mëslimën nuk guxojmë të shtojmë asgjë në dinin ton, as të hjekëm asgjë prej fest ton. Vëllëzër dhe motra, tut një Allahut azze o gjell, kini dronë Allahut, mos përfitoni hidhrimin e Zotit, dhe nëse fitojmë hidhrimin Allahut, nuk na vynë neve jeta më, nuk ka për neve më ditë lumë të ra, ndërsa nëse e fitojmë mëshiren dhe rahmetin Allahut azze o gjell, nuk ka ditë vështira, nuk ka krizë më për neve në këtë dhe asë një botën tjetër. Elusim Allahun e madhrum me krejt emrat e ti dhe sifat dhe atributet e ti, që ta vedjesën këtë ymet dhe këtë shëqëri, të në bëjmë neve të kuptojmë realitetin, të në bëjmë neve të kuptojmë jetën ashtu që shdën zoti prej neve. Duhet vlëzër që ata që kuptojmë dhe ndëgjojmë dhe pajtojmë me të të zbatojmë në praktikë. Ani pse ke festuar 10-15 vite, 20-30 vite, 20-50 vite, më shumë e me pak, tash nëse ke kuptuar realitetin, nuk është vën, mëse festat lutem këtë vit, mëse festat kësaj radhe, tuti Allahut dhe pëndohu dhe largo këtë fest, mëse zbukora shtupin tande, me breve dhe pa breve, me qirave me lule, sepse nuk i ka hije, një shtupis të një muslimanit të rëndëm, të një muslimanit fardot qoftë aj, cilës dhe shkall qoftë e kom fjallin i dëvet shumë, apo pak me i dëvet shumë, që ta bëj një gjatë të tjil, sepse nuk ka të bëj me fen ton dhe ne jetën ton, e kemi simbas fest ton, simbas dini ton, simbas Korani ton, simbas suneti ton. Zotë ishë përbleft për sabër dhe për durim dhe për respekt. Wallahu alem, Allahu edin më së miri. Wassalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh. Duke falendruar profesorin për këto të dhëna, për vitin e ri dhe historinë e tij, në vazhdim i lëmë në shoqërinë me një ilahi nga Adem Ramadani për të kthyer pas me pyetjet tuaja, ku ato mund t'i bëni direkt në numrin fiks 038-249-237, kjo është numri fiks, ndërsa në formë të shkruar pyetjet mund t'i dërgoni edhe në telefonin mobil 024-156-614.